دے آزادی غاگ مونگ پو قرآنی زیور پن وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مونگ پو قرآنی زیور پن وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو وینی دی غیرت سخا دک زمونگ رگنا دی تول دی شجاعت سخا دک متاریخ نادی بیا دی شجاعت تاریخ نوائی پو دنیا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پل وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو داد استبداد جندل چاپ مون من لیدا نمون دا ایمان سخا بل قوت بل لیدا نزی استبداد جندل چاپ مون من لیدا نمون دا ایمان سخا بل قوت بل لیدا زبا سمرقلتا پلا بخارا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پل وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو یو لفظ کی موت راگا بل لفظ کی قرآن لارو نلارو خطرا دی چا لک عزم ایمان لرو خلاص بفلسطین کو مسجد اقصا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پن وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو سرو مال نتیریو منگا مسلمانیو کفر تا گندیریو زکا افغانانیو سرو مال نتیریو من مسلمانیو کفر تا گندیریو زکا افغانانیو دغا تاریخی جلدہ اسیا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پل وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو نسل کی پرچم وارو نہ اشتراکی نظام منتظ الجلال دا ورا اسلامی نظام نمار سولین وارو نئی فلسفہ وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پل وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو حغا وست قریب دا زبا آزادی سارا فتحمو نصیب دا زبا خوشالی سارا وای بدر دین نصر دی اللہ وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو مون پو قرآنی زیور پل وطن زبا وارو نیو غلامان دی چا دین دی مصطفیٰ وارو